الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا زما عزت مندو ماستا سوان دی دا اللہ دا کتاب دا شپاڑا سمی پاری دا سورہ کہف یو دو آیاتنو لستل پدے کی اللہ رب العزت منگو تاسولا د یو دو سیزونو طرف ته دعوت را کوي او ترغیب را کوي مین را کوي او کله چې دغه دو سیزونه موږ او تاسو اختیار کو نو داغه په بدله کې الله رب العزت د جنت فردوس وعده زموږ او تاسو سره کوي هغه دو اعمال چې دا غي مطالبه زمونږ او تاسو نه کیږي نو هغه کې یو ایمان دی او دویم عمل صالح دی. الله رب العزت فرمایي د چا چې ایمان کامل وي او د چا عمل چې صالح وي او نیک وي نو الله رب العزت بدلا د فردوس اغا باغونا دا پا ملمستیا کی ورکی او دا جنتیان پا جنت فردوس کی امیشہ وی دا دین بدئی دا تبدیلی حس قسم مطالبہ نکی زکا پا تمام جنتنو کی دا فردوس نا اعلی او بہتر جنت نشتا دیوچنا حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو چکل تاسو دا اللہ رب العزت نسوال کوین جنت فردوس تے غوڑائی زکدا پا تمام جنتنو کی دا اللہ محبوب وی اعلی جنت تے دا نور جنتنو نہرون او چینے داغی دا پار دا جنت فردوس یو مرکز دے و معدن دے دیو جنت اللہ محبوب ویلیو چکل دا جنت سوال کوئی نو رب العالمین نا جنت فردوس غارائی نمونگو تاسم چه هر وقت در رب العالمین نا در جنت سوال کو چه جنت فردوس غارو زکا هر وقت کی جمونگو تاسو جنت غارو نو دخپلو اعمالو دخپلو اقائدو او دارنگی دخپلو اخلاقو داغی مطابقی نغارو زکا زمونگو استاسو اعمال زمونگو اقائد دارنگی زمونگو اخلاق اغه د دې قابل لري چې موږ د مطلق جنت سوال وکړو چون کې موږ او تاسو د رب العالمین نا د خپل رحم والا معاملې غواړو چې الله رب العزت زموږ او تاسو ګناهونو ته نه ګوري بلکې د خپل فضل او د رحم معاملې زموږ او تاسو سره وکړي او حدیث پاک کې راځیم دا چیسیو انسان دخپلو اعمالو دو وجنا جنت تور دنکی دے نشی زکت جنت دمر بے انتہا نعمتو ندی او پا دنیا کی دا اللہ رب رزت پا منگو تاسو دمر انعامات و احسانات تی چیز منگا دا عمل دا دنیاوی انعاماتو دا پارا شکر نشی جوڑے دے بیا دا جنت و نعمتو نخدر اعلا و افضل لی دا غیر پارا خو کلم زمونگا استاسو عمل زمونگا استاسو ایمان و عقیدہ داور تا بدلنشی جوڑے دے تردی چی صحابہ کرام تپوس کڑے ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی تاسم پخبل عمل جنت لنشی اتلے نبی علیہ السلام زم نشمت لے مگر کا اللہ رب العزت ما پخبل نعمت اور رحمت کی ورغپ کی دا اللہ محبوب دا دی خبری سوال کرو او دا دی خبری مطالبے لرلیوا چی یا اللہ تما پخپل رحمت کی ورغو پکنو جنت لبوردن نشو منگا اتاسو بمبائی دا مطالبہ کرو چی اللہ سب زمونگا اعمال وی او سب زمونگا اخلاص وی اے اللہ منتانس دخپل عمل والا معاملن غور بلکہ تم منسر دخپل رحم او دفضل والا معاملو کی نو دخپل و اعمال لبنگورو بلکہ در رب العالمین رحم و فضل لبگورو نو در رب العالمین نبمونگا تاسو جنت فردوس غارو خدا جنت فردوس دا پارا اللہ رب العزت اختصارا دو سیزونا ذکر کر یو ایمان او دویم نیک عمل الحمدللہ دا قرآن حکیم پا درس کی تاسو بار بار دی ایمان والا خبر او رہی بار بار دا اعمال صالحو والا خبر او رئی دا کامل ایمان او دا نیک عمل دا وجن اللہ رب العزت بجنت فردوس ورکے دا بورت او ظاہری سبب جوڑی گی اگر چی حقیقی سبب دا جنت دا دنکی دو دا پار دا اللہ رب العزت فضل و رحمت تے لیکن یو ظاہری علامہ دا غید پارا اللہ رب العزت دا نیک اعمال و ایمان گرزو لے لکہ دنیا کی تاسو گرے رازق اللہ دے لیکن دا ظاہری زمیداری دکانداری نوکری دا غید پارا ظاہری او سبب دے ورنہ حقیقت کی رازق اللہ دے خودے ور تاسباب جوڑ کری پیدا کون کیا خالق اللہ دے اللہ بغیر دپلار او دمورنم پیدا کول کولشی لکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو حضرت ہوئے بغیر دا مور نہ پیدا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نہ پیدا کو خود اولاد دا پارا اللہ رب العزت دا وعدہ و ظاہری سبب جوڑ کرے دیو جنہ زمونگا استاسو دا اعمال دا روجی منزونا نیک اخلاق دا شریعت مطابق زندگی تیرول دا یو ظاہری سبب دے دا جنت دا درنکی دو دا پارا ورنہ حقیقت کی جنت تا دنکی دل بدا اللہ پا فضل او پا رحم بانی گی نمونہ تاسو دا ظاہری اخلاق و دا اعمال و دا شکل دا ظاہر و دا باطن دا جوڑول و کوشش بکو لیکن دا آغی سرا سرا پخپل عمل بزمونگا استاسو نظر نوی پخپل عمل بزمونگا استاسو نظر نوی نظر بزمونگا دا اللہ پا فضل و رحم بانی گی دیو جناغا لیو لیو خلقو اغیم خپلو اعمالو تنو کتلی تاسو بار بار دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ اور ادنی چې غي د شهادت په وخت کې ویلو چې کله غي ته غي د دور خلافت اعمال ذکر کړی شو چې تاسو غو اسلام لپاره دومره لوی فتوحات کړی او دومره لوی انعام او احسان مله پدې امت مسلمه باندې نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چه زغوارم چه دا عمل نظر ما دا پارشی او نا پا ما باندش که چره سر او پا سر دا دی عمل نظر خلاش شم نداوسوی دا بڑی رلوی بہتر خبر ہے او اغد اللہ رب العزت رحمت متوجیو پا وقت زنگدن او دا مرک حدیث پاک دا بخاری شریف کی راضی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو چدا سمر زندگی دا خلافت چدا ما دا مسلمانانو خدمت کرے نو کدا زما دا پارم نشی او پا ما بانیم وبال نشی سر پا سر تخلاص شم نزو پا دیبان دا اللہ رب رزت شکر ادا کر او ها زن کدن حالت کی خل بچی توئی او ارت تکیا والی وا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما او دے پا خپل بستری کی پروت ہوں بیمار دی بستره نه کټه کا اوضوع خدی علی الارض ای بچیا دا مخ او ګیره مراواله او پر خاورو کې کیلا عساه ان يرحمنی نذیره چې الله رب العزت په ما باندې ورحمه یعنی اخر وقت کې رب العالمین نه د خپل عمل والا معاملې نه غوښتا بلکې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په اخر کې سوی یا اللہ ستان استاد رحم والا معاملہ غواړ دې وجنه چې موږ او تاسو په خپل اعمال باندې پدې باندې زموږ په ذهن کې پدې دماغو کې غرور او تکبر رانه شي بلکې د اعمال او د اخلاص علامه دادا چې موږ او تاسو د خپل عمل کمزور وګړو دا د خپل نجات د پاره ناکافی وګړو بلکې زموږ او تاسو نظر دادا اللہ رب العزت پر رحم بانی وی دادا اللہ رب العزت پسوی پر فضل بانی وی چی اللہ تمو سر دخپل فضل او در رحم والا معاملہ ہوگی لکا غلوی لیو خلقو دا اوقاتو کسوی اللہ رب العزت نے در رب العالمین در رحم او در فضل والا معاملی مطالبہ کولا لکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صحابہ کرام دا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رضی حدیث دا مسلم شریف کی دوی پا ابتدا کی دا اللہ دا نبی سر سخت دشمنی وا بے انتہا بغض او کینے وا دا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ او پا دیر تمنا و خواہش کی گرزے دو چھے کل اب زمان لاز برکیوی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا نو کله چې دی وفات کیږي بچي ناس په نور صحابه کرام ناس پی او د دیوار طرف ته مخکړه او جاړي نو خپل بچي ورته وای حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما چې بابا جی تاسو رغو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وادي کړی او تعالی خو په دنیا کې د جنت د دن کې دو زیر او بشارتونه ملاو دي نو تا څنګه موږ له شاکړې او دیوار طرف ته مخ دی او جاړې لیکن والد سے به دې طرف ته نو متوجه کړو اخر کې د بچی په بار بار وینا باندې اب حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مخراړو وای اے بچیا زما د زندګۍ سو دورونه دي یو دور خو هاو چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نډکو او پدی تمنا او تلاش او طلب کې ګرځیدم چې کمزه کې بزر پیغمبر په قتل لوبانه قادرېګم ورته وي بچی کداغه وخت کې مړوي نو بلا شک او شبهه جهنم زمازه دا ورته وي بچیا درم یو دور زمازه زندگی هاو چې زر عالم او ایمان مراړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت کولو بیعت داو چیس نبی علیہ السلام من آخری لانس را روان دیکو او صحابہ کرام و مخیلاس را روان دیکو او دی ایمان دارنگی دا اللہ دا محبوب دا تابداری وعدہ بیتے واغس پر چی زبا پا ایمان مضبوطی زبا موزغ رو جیبان مضبوطی دارنگی اگر تمام اوامر و نواہی بانے وزما پابندی وی نو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سلوان دیکھو نبی علیہ السلام بیعت تفار اللہ سراروان دیکھو حدیث دو مسلم شریف کے راضی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سراغن نبی علیہ السلام ورته ویل تا خو اول د بیعت مطالبه وکا او چې ما الله سره روان دي کړه تعالی سره غون کو نا صحابه ورته دا الله محبوب څخه خبره شرط کول غواړو ولې څه شرط کول غواړي ویا د الله محبوب ما ډیر ګناهونه کړی ډیر نافرمانی میکړي زه بیعت کوم خو اول دا شرط کوم چې الله زما مخکینی ګناهونه معاف کړي تو صحابو بھائی تمنا دا ارزوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی تعالی پتہ نشتا چې د سو اعمال سره الله رب العزت مخکینی گناهونه معاف کړي بھائی کې درې اعمال دي چې داغه سره مخکینی گناهونه الله رب العزت معاف کړي یو اسلام دی یو سره مخکې په کفر کې او په شرک کې او په دهریت او کفر کې او سره په اسلام کې راتل نشو نو مخکینه ده تمام گناهونه هغه معاف کی حکم حقونه ده بندگانو چې دیا بده ادا کړي څومره حقوق دا چې رب العالمین سره تعلق لري نو د اسلام سره اٹول معاف شو او کده چې مال خړلې د چا پس قرض ده نو دا نه کړي چې بس هم د شول او بده ادا کړي دې معامل له حج ده چې کله یو سره صحیح حج کی نداغی پا ذریع اللہ رب العزت مخکنی تمام گناہونا معاف کرے لیکن حدیث پاک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِذَا مَقْبُول حَج دَ قَبُول شِوِ حَج دَ دِل پَارَ عَجَر وَسَوَاب نَدِ مَدَر جَنَّت تے اور حدیث پاک کے راضی صحیح حج چیو سڑیو کی صحیح حج نو دے داتی دو گناہونا پاک شی لکا پا کم ورس چھ دے دمور نپ پیدا شروع ادیو جن راضی حاجی چکل دا حرم نراضی دا دا زرن لوخ پاک روڑے او دے دے کی دے پا گناہونو گلن کئینا حاجی خود علماء لکلی دا حج دا قبل دو علامات سوی دا حج دا قبل دو دا پارا غٹ علامت آگا چه مخ کی سنگا زندگی وانو دا آگین زندگی بدلش یو سرے کراغے مخ کې دی یو شانتی اوس بل شانتی ردا د دې خبره علامه چې د حج قبول شوه مخ کې مثال په تور باندې د په معاشره کې دروغ او دروغ نه وي مخ کې پردې جیداد او پردې قرض او مال لغلو اوس غل غل نه مخ کې د اخلاق درست نه اوس اخلاق درست دي مخ کې جنگیاله شرونه او فسادونه پیلاول لیکن اوس اخلاق صحیح دي دا د حج د قبول دو علامه کم حاجی چې بیت الله شریف نو واپس راغی او دغه اخلاق بدللی دغه اعمال بدللی دا رضی علامه نه چې حج قبول لې او کنا بعض خلک کینو غدا حج نه مخ کی خلک ویلا گزارې کولا او هغه نفس بیا هغه زندگی نورم خراب شي یو خدما عزت مندو اصل کې زموږ خلک حج داسې طریقې سره کوي چې غیبانه حج نه ادا کیږي لکه اوس لري دي او سراغ غلط او دس چل نور دي اغله د رکوع چل ورزی د سجده چل ورزی د قیام چل ورزی دا موز دا سبق اغله نو ورزی او راغه او بای خپ صابونی لامبلی او امام موز کوی سو بدان وای جده موز کو خبر له خیال نو رسید دا چې بس وک نو چې اغله راو دس چل ورزی د رکوع چل ورزی د سجده چل ورزی نو دا چې لحج نشو ویل کېږي زمونږه زور کسان چې حج لذی پدی کې یو تنداز وی چې هغه پوری جبای راز سکون او دا یو کم زر داسې روان دي چې بساوي خو دې نه لاړې واغ دې نه برازي زمای زتون دا لاړې خو دې نه خبر شوی ني نو خلق زمون خلق خوتون کې پدین خبر ورته پی او دیندار سړی له بیا رته ډیر خیال وی اسه که خلق ډیر سکای لیکن که طالب سو کول وای به ور طالب نه نه کارو کو یو عالم کو سو کول نو کټول دنیا لګیای سکای خو عالم دا سې کارو کو یو تبلیغی کے کارو کی ویٹھو لے دنیا لگیا رہا گو رہا دے تبلیغ کی بھی دا سم کئی دارنگی کی اوکار دا حجم کڑے دا سم کئی دا گو رہا غلط خبر دا زمائی ذات مندو ٹھیک دا چیدی رسولی دا دین سر مناسبت تے نو دل دیر احتیاط پکار دے ہو کہ او سر حاجی شو کا عالم شو کا طالب شو کا تبلیغی شو نو دا زمان گا استاس ہوندے گناہگار بندہ دے د ګناهونو وړو لیو نه پاک صرف او صرف انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نور کو سمرن دی نو سوک لګ ګناهګار او سوک ډېر ګناهګار نیو خو زیاد په حج باندې سوک ځان په هی نه هغه مقام کې خپل ځای کې ناس وی خپل ځای کې ناس دی نو د فرضي طواف نه خبري نه دو یعنی واجبی طواف نه خبري نه د شیاطین د وشتو نه خبري بس خلاړ شي او راش نارسن خبر نیو د حج سره الله رب العزت مخکینی تمام گناهونه معاف کړي و چې حج طریقې سره وشي دې وجنا الله دې ټول مسلمانانو لږ بیت الله د حج دادا کې دو توفیق ورکړي او کم از کم یو سره 50,000 روپۍ لګي دمره بال بچ پریزي او دمره بزرګونو ملو د محبوب وطن لذي پکار دار جاغې نه مخکې خدان په حقیقت چې وای ز حج لازم حج سره وای پدې کې فرایض سدي پدې کې واجبات سوي زوال تکوم سو دمر چې سره 50,000 روپۍ لګي چې کم از کم هغه دې کې ځان په هغه کې جبای حج سره وای د دې عمل چې داغه سره الله مخکيني تمام ګناهونه معاف کړي هغه حج دې او درېم هجرت دې د هجرت سره الله رب العزت تمام ګناهونه معاف کړي یو سړی د کفر وطن پرې هو د بی دینای وطن پرې هو د ظلم د بدعات مقام پرې هو هغه کې د دین له خطر وا او د دین لپاره د خپل وطن نه راوتښتې د ته مهاجر وای د دې دین په خطر کې او ایمان په خطر کې او اعمال په خطر کې دال ته پوره دین نشو ادا کوله هغه وطن پرې هو د ګناه ماحول پرې هو د دین ماحول تراغه دل په شریعت کې مهاجر وای د هجرت سره الله رب العزت مخکینی ګناهونه معاف کړي اصل کې ما خبره کوله د حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ او خبره دې له شروع وا چې موږ او تاسو الله رب العزت نه د فضل او درهم والا معاملې وغواړو خپل اعمال ته ونګور د دې وجنه زموږ او تاسو په خپل اعمالو به نظر نی دا الله پر رحم او فضل به نظر وینو جنت فردوس به الله نه غواړو نام ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته بچی بار بار ویچې بابا جی تاسو هغه پیغمبر وادي کړی نڅ سره میراثه په فکر او په غم کې زمای زتمن دو هغه بچی طرف ته مخ راو ګرځول یا خو دیوار طرف ته مخ او جړلې بیا ورته وی بچی زما د زندګۍ درې حالتونه تیر شي یو حال چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نړک ورلوی یې بچی کدا حال کې مړلې بلا شک او شوبې زما د پاره جهنم زه ولې دې ما حال چرالم او پیغمبر ته مخامخ کینا سم ایمان مراړو او بیا مې بیعت کولو نبی علیہ السلام لا سره وګت کو امام خې لا سو وګت کو ارستو کو نبی علیہ السلام وی تا خو بیعت کولو نو څنګه د لا سره ارستو کو ما وی ز خبره شرط کو ویسه شرط کې ما وی ز ما ګناهونه الله معاف کی ګناهونه مې الله رب العزت معاف کی نبی علیہ السلام ورته تعالی پته نشتا چې د هجرت او د اسلام سره مخکې ګناهونه الله معاف کړي دا امر ابن العاص ودکی گئی بابا ودکی گئی ما بیدار کې نه بیدار کې تر ذاتي چې ځان ستره کوي بیا ته خوب لمر راځي جمعه ته بیدار کې نه طریقه دار چې له پیو طریقه خوب ورشي نو په بل طریقه کې نه الله سیدا چې کوي هغه تاسو مل کته کیا واله سم کې نه بھائی بیدار کې نه یو خبر هم سره د دین واوري الله رب العزت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي نامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیر اسلام وی چتاہو ایمان راڑو نیوخ دے اسلام دو وجن استامخ کینی گناہونا اللہ معاف کل دویم دا مکین دے حجرتو کو مدینی تر آلی بیا بچی تا وی دغا یو مقام وچی دا لوی دا خوش آلی وکا دغا وقت کی منوی پیغمبر با فما جنازہ کرے واو دا جنت نا بغیر میں بل زینو زکه وی زرمه د الله د محبوب د مینی نړکو او د اسلام سره د الله محبوب وی جستا مکینی ګناهونه الله معاف کړ د هجرت سره مکینی ګناهونه معاف کړ او بیا بچی توحید مرګ په حال کې وی الله رب العزت خپل محبوب ته دمر عزت او احترام ورکړو او دمر لوی مقام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دمر دمر مدرزکم صحبت د پیغمبر کې ناستم لیکن نن کرانه ته تپوس کې نو پوره صورت د پیغمبر تعالی بیانولې شو دا کا ورته وي چې دا الله د نبی له جلال د وجه نه پټه کوستر ورته موږ نه شول کته. صرف دا دو صحابه کرام چې به تکلف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټه کوستر وکتل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. د دو صحابه په پیغمبر ته خاندل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدوی ته خاندل او بلا تکلف پټه کوستر وکتل. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ وای زه دمر عمر په مجلس ته پیغمبر کې پاتې خود عزت او د احترام د وجه نن کتبا لوه نو پوره حلیه مبارک وتعالى ذکر نکړې شم عظمت د وجه نن په ډکو سترګو کته نشم بچی ته وای کده وخت کې وفات و نو ام جنت نمازه بیا ولې د الله د نبی نه پس مونږ ته زندگی ملاو شو او دا دومره دومره عمر تیر شو ما سره دې فکر نه دومره لوی صحابي پیغمبر ورته جنت خوشخبری ورکړي لیکن پاغه پیغمبر د وفات نفس په زندګۍ باندې جاړي چې ما سره دې زندګۍ فکر ده. نو بچی ته وای کله چې ما دفن کې وصیتونه کړ ور دا وصیت پکار وي پکار دا ده نیکان خلق خپل وصیت لیکي وصیت سره وګي بای ما په څه بجړا نه کوي ذکر به صحابه کرام مسلک دا ده چه کله یو سره وصیت نو کیو ده پدی رواجی جڑا خوشحال لے او ده پس رستو زنانا چغی ویرونا کئی نو دلم پی سزا ملاوی تو یہ خبر مان نو هر سره داوی جی بھائی ما پس بجاڑا اینا ده وصیت خپلو بال بچ لپکار ده چه بھائی که چر زم مرشم نو ما پس بجاڑا اینا خو جڑا دو قسم لا یو جڑا دا اللہ رحمت ده او اغا جڑا حقا چال وردی چی داغو پزل کی رحم وی او یو جڑا دا اللہ دا ناراض گئی دا. حدیث پاک کرا دی آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری شریف حدیث دے وی نبی علیہ السلام اگا بچے حضرت ابراہیم دے دا بل چاپا کور کی شو دے رو والنبی علیہ السلام میں ملاقات لتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے روچت کو او خکلے کو بھئی کو گرا بچی خلو لو بچی پلاسو کرا رسول اللہ علیہ پیغمبر سنت بازی نا پو حدا سیوی او اکثر آغا سوک جلد خپل بچی نی نو کچالو رو بچی پلاس کرا رسول اللہ علیہ نو بس پدر دیر بدلے گئی فلانے بچی گرزے تا دا نا پو حدی علامہ دا او دا جہالت علامہ دا بچی پغیق کرا رسول خپل بچی خلو بیول دا علیہ پیغمبر سنت امام ابن قیم رحم اللہ کتاب دے تحفت المودود فی احکام فی احکام الولود فی احکام المولود پاغے کی اگر آغا معشومان شمیرلی چکم و پردو معشومان و دا پیغمبر پا جولے کی وارو بول کردی پردی معشومان و دا پیغمبر پا جولے کی امام ابن قیم رحم اللہ آغا معشومان طول ذکر کردی چھ فلانے فلانے فلانے دمر معشومان و پردو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جولے مبارکہ کسی کردی پائے کی متیازی کردی پردی معشومان و پیغمبر را غستل لخپل بچی را غستل خپل بچی بویول خپل بچی خکلول دا سنت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مشکات کی حدیث ہے مرازی نبی علیہ السلام معشومان خپل وسیع و پردی خکلول او کل چی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تلاڑو نو دو وڑو دو زنانو طول مینو نو چی کل با اندازو لگی دے چی پیغمبر را روان دے نو سمیت الودا آغازے کی با معشومان را جمو نو پیغمبر پہ انتظار بو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد نه را روان دي. نو کله به نبی رسول الله دو دان نمک کې ورستو پسورلای باندې ځان سره سوار کړ. دا الله د نبی طریقه واغه یو زمیدار راغله نبی رسول السلام لوي زما دمر دمر بچی به تدا بچی خو له زخه نه خلو ا زمیدار ولې نبی رسول السلام ورته ستار غره نه الله رحم است نه زخه تعالی مالک نه چې ستا په زړه کې رحم واچ ستار غره نه الله رحم است او تخپل بچی نه خلو نزخ مالک نیم چستا پذر کی رحم واچوم شفقت واچوم مومن واچوم. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل بچے حضرت ابراہیم کل کو بوئی کو دیم زل چکلت نو ابراہیم بیمار دے نور صحابہ کرام عمر سر رہے زن قدن شورو دے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام پا جولے کیوں نیو اور ادار دی خبر دلیل لے چہ انبیاء علیہم السلام داد نفع نقصان مالکان ندی اغا ناپو ہم روح تی اللہ لی ورطوئی اے بچیا زڑ در دیگی او دستر گنوخ کی بئیگی و ان بفراقی کا یا ابراہیم لمحزونون ابراهيم مستاپ جدا هي پریشان یو خفي خود رب په فیصله کې زموږه سي اختيار نه چلي صحابه کرام ورته دا الله محبوب دا سري تاسو سره غوخ کی بيي نبي عليه الصلاه والسلام ورته وي دا رحمت ته او دا الله د خپل خاص بندگانو په زړونو کې کیږي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو ته اشاره وکا وې د دین چې کوم وخت را بېږي دا رحمت ده او د جب نه چې کوم وازونه را پورته کیږي نو پدی با الله نیول کړي یو زنانه دا یو نارینه ده بچې مړ ده رشتہ دار مړ ده نو ګره پیغمبر په صحابو پسې جوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو پسې جوړی حدیث پاک کرا دی اغلوم بنے صحابی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے مڑخ قلولم مسنون دی مڑخ قلولم مسنون دی اب حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتندیح کل کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاوئی ماو قتل جد پیغمبر اف کے داغا پا مخر و غرزے دی نو نبی علیہ السلام دا صحابہ اکرام پسی جڑلی نو جڑا کول دستر گو نوخ کرا بیدل دا د زړه دره ملامل لیکن आवाज را پورته کول لکه دا څنګه په کورنو کې سان دی نو دا الله د عذاب او د قهر علامه ده حدیث پاک کرا دي کم ویرګر زنانا چې دا مړش نو دا په جهنم اور لوردن نکی چې دی د ویر د جړانه توبې وینسته خو زموږ د زنانا و عجیب کاری عجیب کاری زنانا کله چې یا مسلې اوري نو توبه مې دي توبه مې دي او چې کله مرګ راغنه بیا په ځان باندې نه پوهي شریعت وی چې تبدا سے بے ہوش کیږي نا چې ځان دې پدا سے بے ہوشی کې راوستو چې الله او د الله رسول دې ناراض وي الله او د الله رسول و ناراض کې نا دا درد او تکلیف صحابه کرامو تم رسیدو نو عرض ما دا کولو چې هغه صحابي وصیتونه وکړ یو وصیت په کې داوم بچیت وای چې کله ما دفن کې نو لږ زما د قبر سره ایثار شي دومره ایثار شه دمر ایثار چې یو خذبه شه او داږي وه تقسیم شي دا ردی صحابي سنت طریقه ده ځکه څه سنت طریقې وی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو کار چې صحابه کرام وکړي هغه تم سنت وای نو دا مسنو طریقه یو سره د خپل رشتہ دار د قبر سره دمر ایثار شي چې څومره سات کی او خذبه کیږي او داږي وه تقسیمي دا د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ سنت چې دمر د قبر نوی قبر سره ایثار شه لکه سمره چې اوغذب حقيقي او لاغه وه تقسيمي زما عزت مند چې موږ او تاسو د الله رب العزت نه جنت فردوس وغواړو او د خپل اعمال باندې نظر ونکو الله نه د الله د رحم ولا مامل وغواړو دا الله دمر لوی رحم دی چې دا غي ساندازه نشته او موږ او تاسو یعنی په زړه کې دا شوق راولو د جنت ورا دې په سوچ کوي خبره لږ دی ایمان امام ابن قیم رحم الله دی ایمان حصیش میرلی چې بای دی ایمان دا پارسا جزا دی دی ایمان گورا یو ایسا دام دا لکه غٹ ایسا دی ایمان دا چې الله ایکی یو گڑی او دا اغسر سوک شریک نجوڑے ناولیا نمڑی نجوندی نونا نگٹا نپیر نملنگ ایسو پر سر شریک نکر رہے او دی ایمان پا ایسو کی یو ایسا دام وا چستا پزر کے بعد اللہ دا ملاقات شوق ہوئی ستا پزر کے بعد جنت شوق ہوئی بازی خلقی کا نا دار ملنگانو خبری دی چیر از عبادت دیر پارلو کم جمال جنت ملاوشی یاد جہنم نگنے زی اریکم دار ملنگانو خبری دی عبادت با دیر پارکے چستا پزر کے دی جہنم یرب پرتائی او دیر پارا بے کے چتال اللہ جنت درکی نیو باید منگو تا صدا شوق بساتو دی جنت سرا ذکا اللہ رب العزت منگو تا صلی جنت طرف لے ترغیب را کئی دا اللہ دا ملاقات شوق پزر کے ساتل دا اللہ دا ملاقات شوق پزر کے ساتل او دا جنت سرا ذرہ کی مینہ ساتل دا ام دی ایمان پا عیسو کی او عیسو دیو جن صحابہ اکرام مبارک راضی کلچ نبی علیہ السلام دویم جنگ کولو چیغیت جنگ او حد وئی نبائی صحابہ اکرام دا جنت پا شوق کی او بازی خوبون لیدل دا جنت پا شوق کی زکا خوب دا دا اللہ را طرف نیو بشارت وی دا نبی خوب دا وحی وی دا نبی دا پارا خوب وحی وی او دیو امتی خوب دا دا اللہ را طرف نیو بشارت وی یو صحابی دے چه دا آغا بچے مشہور صحابی دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ چې علما ولیکلي پینځه ویش کرته ورته پیغمبر خصوصي دعا کړي. د جابر رضی الله تعالی عنہ خصوصیت څه ده؟ د هر صحابي ځان له جدا جدا خصوصیت وي. یو خصوصیت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ داو چې پینځه ویش کرته نبی علیہ السلام ورته خصوصي دعا کړي. د وی والد صاحب ده حضرت عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله تعالی عنہ دې چې کله جنگ یو خود لکلو نو دا نه په مخ کې شپې خوب ولیدو. امام ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې وای د دې پرشتہ دارو کې او صحابي هغه په جنگ بدر کې شهید شو. مبشر ابن عبد المنذر رضی الله تعالی عنہ دا غنمو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ والد سبب علی احد کې بشهیدی کې شپې خوب ویني. مبشر ابن عبد المنذر رضی الله تعالی عنہ ورته وای چې تر ازه نه دی ورته چې ته ناراضه وای جنت لا وای ته پکم دی کې وای ته په جنت کې وای ته په جنگ بدر کې شهید کړی شې نه وای مونږ شهید کړی شو لیکن الله جنت کې ژوند کړیو او مونږ دلته خوشاله سره یو او ته سبا مونږ تر راضي ملاويږي سبا مونږ سره ملاويږي. ساری چې راپاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید الله محبوب ما خو بیګالا څخه خوب لیدل چې مبشر ابن عبد المنذر رضی الله تعالی عنہ می خوب کولیدو او ما ته داسې خبرو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای دا خو شهادت دی اې د جابر فلارا بس ساری وختي لاړو او پړومبي شهیدانو کې دیم شهید. نو بای صحابه او پزر کې د جنت داسې شوق چې خوبونه د جنت بارا کې وای دي او ساری بچی ته وای چې کورم خوشې دې استاد نه خوین دیم دی نو داسم نشم کولې چې پیغمبر دی جهاد لذی او زده پاتې شم ته دی لاړ شي او بس زما او ته پاتې شم او زمانه پس دا قرضی دی او دا نه خوین دی دی لحاظ وکې او دا صحابی دی حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې رب العالمین د سر بلا پر دی ملاقات کړي د حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ. نو بای یو دی ایمان خبر دا زما عزت مند چې موږ تاسو د جنت شوق ساتو پزړه کې د جنت شوق وی بای پزړه کې. نو کله چې شوق بیا سره په خوبونو کې ویني او په وی خم دا خوب وی لکه یو بوډا صحابي دی امام ابن قیم رحم الله ذات المعاد کې دا صحابه او نقشه ذکر کړي خیسم رضی الله تعالی عنہ دا غنوم دی سبب د الله نبی جنگ بدر لذی احد لبزی او د خوب ویني د دې بچی دی ابو سعد دا غنوم. نو چې کله نبی علیہ السلام جنگ بدر لتلو نو دې دوارو پلار وی زبرزم موضوع وی زبرزم نن خو کده دین کار کې مالی او جانی قربانی دین د پاره پیش کې نو پلار زید لا سره نه سی او زوی پلار د لا سره نه سی. نن کده جهاد نو ملي د قربانی نو ملي نو دومره زمونږ ایمان کمزور شوه چې خپل بچی نه پریزو خپل پلار نه پریزو خپل رور نه پریزو. خبر لمه سوچ راځي د پلار او د بچی جنگ نه ابو سعد او د حضرت خیسم رضی الله تعالی عنہ جنگ نه پلار وای زبیزم او بچی وای زبیزم وی خو بچی جنگ نه کو خو خسنه بواچو. نو دا ابو سعد خسن رہو تو اگر شہید پا جنگ بدر کی دیر شپیہ خوب بینی و سباب ازی چتا سباب ازی جنگ و حد تا آبا چی اور توائی چی بابا جی ترازے نا منگدل تا پا نہرونو کیو پا باغونو کیو پا خوشالو کیو دیر اور توائی بچی تا خو پا جنگ بدر کی شہید شہید دیر وائی اللہ منگا جنت کی راجوندی کو باغات کی و مزیدی چرچی دی تراشا کر وردہ صحابی ساری نبی علیہ السلام تراغے یو دی ایمان علامدار چې زړه کې به جنت او الله طرف ته شوق وي. نبی رسول سلام ته وای بیگامې ابو سعد په خوب کې لیدلې او دغه شان خبرې را لکړې زس پنګیره شیم او زما په زړه کې الله او جنت له نور شوق پیدا لري دوار له غواړه چې مال خو دا موکا الله عطا نه کې او شهادت را لراکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوې جدا خو خراب خبره ده دعا ورته غوښته یا الله دې شهادت ورکړي بس ساری لاړو شهادت ورته ملاو او خپل بچی سره ملاو شنو بای مونږ او تاسو به د جنت سره شوق ساتو چې نه جنت خبره کیږي او زمونږ او تاسو په هغه پروا نه دی. ایمان علامه دا چې او سړی په زړه کې به د الله د ملاقات شوق وي د الله د ملاقات شوق وي او د جنت شوق وي. د صحابه دا شوقونه نو ځکه دا شخوبونه لیدل مونږ او تاسو خوبونه سوي نو یا په خوب کې لو کو یا په کې وای ترې شروع یا په کې دکانداری کو یا په خوب کې جنگ وي ولې شوق ټول هغه طرف لره ورنہ شوق چې بل طرف لري بیا جنت سره ویني. د عثمان رضی الله تعالی مبارک راضی د حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک راضی چې کله هغه محاصره وشوه سلوی خرج اغا پکور کے بند خوراک پہ بند اوبو پہ بند لی لیکن ای دانو گوستا چی دا اللہ دا محبوب اغا محبوب وطن پوینو والے رنگ کی صبر کولو نسو پر تراغے چی تا گورا دمر رضی تندہ دا او نار رضی دا او طالب مونگ دا اوبو دا غس انتظامو کہوئے نا نن غرموی زوزوم لکا مازیگر و شہید کی وی غرمزو دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیولی او پدا غرد دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجہ دا وی نبی علیہ السلام ماتا ویچ حضرت عثمان نن خوب روجہ ماتی مو سرکی نن افطار زمونگا سروکا نن بروجہ زمون سر ماتے بس دا خوب غرمولی دو مازیگر چکل موزو کو دا موز نفس تلاوت شروع کو او یو پارا پا ختم دو وا دا غزیل رو رسیدو فسا یکشی کهم اللہ او بس اگر باغیان پا دیوار رواری دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو او دا افطار پا وقت اگر جنت لرسیدل اگر افطاری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر را ذکر روحونا اللہ رب العزت علتے وزے کئی روحونا اللہ رب العزت علتے وزے کئی یعنی وزے کی گئی یو بل سر بھائی شدنگو استاسو پزنو کی جنت طرف تشوق ہوئی دا اللہ رب العزت طرف ته شوق وی هغه شان اعمال زمای دت مند مو او تاسو اختیار کو شکل مو د شریعت مطابق وی اخلاق مو د شریعت مطابق وی زموږ او تاسو د جبی رو د لاس نه هیڅ مسلمان ته هیڅ قسمه ضرر نه نو بس چې مرګ راشه مو او تاسو به جنت لرو نو دا به وی مو او تاسو شوق لرو مینا به لرو د جنت د پاره به تمنا کو د جنت د پاره به سکو تمنا وکړو لکه صحابه کرامو د جنت د پاره شوق کول او داسې صحابه کرامو داسې صحابه چغی په دنیا کې بیا جنت کتو دنیا کې څه کولو جنت کتو هغه یو کس قسمی طور سره درې لراغله او د کشمیر په مهاجرین مجاهدینو کې نا قسم خورو چې یو کس روانو jihad لا او سخت تبه وا صحابو دور کې بای د شهادت نمک کی جنت و لختارې دي خپل له خیال ته کنا ډېر صحابو په ژوندونی جنت کتل د شهادت نسو وخت مخ کی نو امیر ولوی تمزا تا سخت تبه لا دا اوسس ته کشمیر په جهاد هغه زغم امیر له ګور د الله حکم دی دا امیر اطاعت واجب دی او ورته وی چې د امیر سره ته وي خدما پذر کې خبره زاغت امیر مجبور کو جدا وخا مخاته وي هغه ورته امیر صاحب مالم پتر چې تب به راوځو د ګرځې دوه نیم خدما له الله په ذات قسمی وي دې مقام غربانه ماتره جنت هور اختاری هور د الله اختاری بس هغه مجبور کړی اغا کس قسم پڑو چې مجاهدین لاړل او ټول صحیح سالم رال علاوه دا یو تن چا پکې شهید شو عالم او طالب العلم اوسم باید الله رب العزت هغه وادي دي او موږ تاسو باید د الله سره مینه ساتو نو جنت طرف ته شوق شته الله دې موږ او تاسو په زنو کې دا الله او د جنت طرف ته مینه پیدا کی او په زنو پتره آس ساتي توحید او سنت 61 کنه خوشبو هاوس اسماء تعالی اللہ رب العزت اختیار را کرے او یو ډیر لوی جنت تیار کرے او ما تعالی رب العالمین وی اللہ سورہ آل عمران کی وی اللہ وی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین وسارعوا اللہ وی دی یوبل نظران روان دی کئی مقابلہ وکئی نہ مقابلے سے اللہ منگو تاثل کھولے نہ مقابلے دانے دے گاڈی میں بنگلہ جوڑ کرے کہ پہرا ہوں کہ پہلا لی زبم جوڑوں یہ رہ تو تمہارا ڈھیر یہ داد دے زبم دس رضان برابر ہو اللہ و انہوں نے مقابلے دغ شہر وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم زان دیو بل نروان نے کہی پکم خبر کی پا بخنا و بخشش کی جس تا سو در عبد طرف نہ لے اللہ بخنا کہے رامنڈی کئی زان دیو بلن روان دی کئی اور رامنڈی کئی دسل پارا و جنت عرضها کعرض السماوات والارض رامنڈی کئی دا جنت دا پارا چی دا غی پلن والے پشان دا اسمان نو دزم کو دے وی دا دم رلوی جنت جوڑ بشا دا پارے اللہ وی اعدت للمتقین دا تیار کلے شوی دے دا پارا دا پرزگارانو مونگو تاسو کده شریعت پریز نپی جنو نو ده بیماره یا خو پی جنو کن سره بیماره شو کلوی را شبایی ده پلانه شو خروی نا زمان پریز ده کډیر مون خلق مينتو کی او دې لاس نیونی سے پدې خلقي ور کوي دې وې دا زما دشمن دې ګور دې شنه زما پرېز دې ول ما مجبور کړي معشوم ګور مور پلار پوي کړي نو ک پردي کور لاړ چې سو کول سور کوي نه مال لا شیخ خان دې پرېز مې د حکیم او د ډاکټر په خبر زموږ دومره یقین دې د تمام امت او د تمام انبیاء او حکیم او امام امام الانبیاء چې کما تقوا او پرهیزګاری خولې غي بارا کې چادا او نه وي چې وای خپل نبی را لویلی چې دا ستا پرهیز دی دا سترګو پرهیز دی دا د غوونو پرهیز دی دا د جبې پرهیز دی او دا د لاسو دی دا د خپل دی دا د اخیری پرهیز دی الله رب العزت وی وجنتن عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقين را منډې کوي دیو بل لګاړو باندې کوي هغه جنت ته چې داوی پلنواله د اسمانونو د ځمکو باندې علماء لیکلي جنت پلنواله د مرنه اصل کې دې کې څو وی پلنواله لکه د اسمانونو او ځمکې راځم کې نو دمره د جنت عرض دی او طول الله له معلوم دی اصل کې علماء لیکلي دا تشبیه اونته وا تشبیه و دیو غیر محسوس دی او محسوس سی سرا اس ما تعالی کا رب العالمین چی جنت دمر لوی دے دفلانی شمر لوی دے نو ما تا چی پدی استرگ سمر سیزون لی دلی باغی کی دزمک و داسمان نلوی شی منر کتلے سمر سیزون چی ما تا پدی استرگ کتلی نو باغی کی دزمک و داسمان نمونگ لوی و پلن شی نر کتلے رب العالمین زما استاد فهم مطابق ہوئی زما استاد عقل مطابق وای چې دمر لوی جنت دې چې دا اوز مکی اوزه کې راځي او دا واس مانونه راځي اوزه کې او بل سره نو دمره عرض دې او دا غي پلنواله الله ته معلوم دې ورنه علماء لیکلي جنت څومره هر یو ته دمر لوی جنت ملاويږي چې هغه رب العالمین ملک کبیر وای یعنی تاسو ګورئ یی تمامي دنیا ته چې په دې کې د اسمانونو دی او زمکې دی دیت الله قلیلن وای قلیل کړه الله رب العزت وای قل متاع الدنیا قلیل ورته وای ای زما محبوب د دنیا را څخه او دې نعمتونه لګري دی تمام نعمتونه د دنیا ته الله قلیل وای او د جنت مبارک الله سو وای الله سورې دهر کې د جنتیان مبارک وای وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا الله وي ګرځي په پلي جنتیانو باندې د خدمت د پاران او جوانان الکان چې همیشه به دا غي ځواني وي او همیشه به دا غي حسن وي او بیا الله اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کله چې ولو ګورې نو ته به وې چې دا چامل غلری داسې شیندري او نوستي بیا وای وای دا رايته ثمر ایت نعیم او ملکن کبیر کله چې ته دا نعمتونه وګورې نو په دغه ځای کې به وګورې یو لوی نعمت یو لوی بادشاہي هر یو جنتی ته به یو لوی بادشاہي ښکارش یعنی یو لوی بادشاہی با هر یو جنتی ته جدا جدا ملاوی حدیث پاک کی راضی دا مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو دا آخری جنتی بارکی چاپا دا تون نرست دا جنت نروزی دا جہنم نبا دا تون نرست روزی و جنت تا با دا تون نبا آخر کی وردن نکی چه کلب غرزی کی حدیث کی راضی و کلب پورتکی ازکا دا جہنم لمبو بوالے او اغا تکالیف دا جہنم با پیتیر وی او گا دا حدیث راضی چه غب اول سوالو کی چه اللہ ما دا جہنم نبار کر رب العالمین برتوئی ایزم آپ اندازم دیرا بارکم تخوف گولا بیا با بل سوالو کی نابو ایزمارا با کتای او زلزل دی اور نرا بارکم زبتانا بل حش نوارم او رب العالمین بده معذور گنی اللہ لبا پتای چیز ما بنده صبر نشکولے اللہ رب العزت پہ زمائی عزت مندو دے جہنم نرابار کی بیا بلے سوال کئی چی اللہ لہا محو ملا چیز جنت پر لگوروارا چردی دا ہوا خورا بانے اولگی دې دې نعمتونو له وګورم تر دې چې زما عزت مند الله رب العزت د جنت دروازې له بیراولې مې د قاسم صبر نشو کولای چې کلا غ نعمتونو خوشاله او باغاتو هرو علمانو له وګوري نو بیا وې الله جنت له ورتل نک حدیث پاک کې راځي رب العالمین ورته ما درک یا ابن ادم ته سمره لوي دوک आवाज هر پیر ترې چې د سوال نکوم او بیا ته سوال کې الله وې زوردن نشري جنت نه انسان حریص ته دې چوردن نشي حدیث پاک کرا دی وې الله او ټول زاین او ټول خلق نیولې زو سکو ذکر اب اخرنه انسان چې د اور نه وې الله روبا سی او جنت ته وردن لګي دې وې الله هر څه خلق نیولې بنګلي نیولې باغات نیولې هر علمان نیولې زو سکو پکې نا الله محبوب فرمایي الله باندې جنتی ته وای چې پټولو کې اخر کې به وردن نکړي جنت تمنا کوا ندی وای زما دا پکار دی او دا می پکار دی سمو خیال لې یو سره د جهنم لمبو والے او دمر لې عمر پکې تیر کړي بعض روایتونو کې راځي بعض علماء لیکلي چې بعض ګناهګار مسلمانان په جهنم کې به دمر وخت یې رہی لکه سمره چې د دنیا دا ټول عمر دی کله نه چې الله دنیا پیدا کړي او قیامت به قائم شي بعد خلق با جہنم کی دخل گناہوں دو وجن دم رڈیر گئی لکا کل نچی دنیا بعد ادا او ترکم پور قیامت راضی او دا سمر اگدم ادارا چلات تے پتر دم روح بتی رئی نو سمو خیال نشاد جہنم لمبو والی سمر بداغ تمنا گانی دیو کئی سوالو نا تردی چھ مور بش اللہ ورطوی بس تے بوی بس وی رستالا تمنا گانی ممتال ادر کی او تعالی می دمر جنت در کو لک دنیا او د دنیا سره چلس دا سه نور دنیا غان راجمکی دنیا او د دنیا سره چلس دا سه دنیا غان راجمکی دمر جنت می تعالی در کو زمای زتمند دا په ټولو کې کم درجی والے جنتی دا الله د نبی په زبان باندې هغه ته سمره جنت می لاویږي لک دی دنیا سره چلس پیری دا دنیا لا سه راجمکی نو دہا وچا بس حالی چا غا آلا درجی والے دے بھئی اگا آدنا درجی والے چا دا آغنا کتا درجی والے جنتی برنی اغلب دی دنیا پا لس چند عمر جنت اللہ رب العزت ورکی نو دا آغا چا بس حالی چا غلا اللہ پا جنت کی دنی کو اعمالو دی ایمان دو جنلوی لوی درجات ورکڑی اس بھئی دا دمر لوی نعمت تم لتا ورکو پا دی شلکالا و دیشکالا زندگی بانے خلمو سنبال لدا وګونه مسنبال لدی سترګې مسنبال لدی لاسونه مسنبال لدی خپې مسنبال لدی ټول دا الله دا الله دا رسول د حکم نه خلاف شری او که سره ډېر لکه زما کمزور دي هر څوک په دې شریعت زور ور سنا ست درجه کې دا الله دا الله دا رسول مخالفت کوي یو دومره لوی جنت زما عزت مند الله رب العزت مونږ او تاسو ته تیار کړي چې یو ادنا جنتی ته به دې دنیا په لسمه جنت ملاويږي بازی رواحتنو کی راضی یو جنتی و جنت لوردن نش و ایدم ربا اللہ دے دپا دی نظر کی طاقت چولی چی سمر نظر دے اتدان والی تر انتہا پر ویدی و شانت نظر بلے گی لیکن دے چی پخپر نعمتنو خوشانو بانی گرزی دا اللہ محبوب وی دو ذرا کال و صرف دے دپا گرزی دو لگی لیکن اس نے پخپر پٹو جی دا دون تش گرزی نو پائے کہ اخراک کولو ناس تکولو لزت حاصلو جن تیرول خو غٹ خبر ہے صرف یو جنتی چې په خپل بنگلو په خپل بیبیانو په خپل هرو په دې باندې ګرځي دا الله محبوب وي 2000 کال به لګي 2000 کال او ورته دام راغلي چې بعد دا الله داسې بندگان وي چې ساری بندا الله دیدار کوي نو ما هم بندا الله دیدار کوي ساری بندا الله دیدار کوي او ما هم بندا الله دیدار کوي دا اعمال او دا بدلی بری نند دې لپاره موږ تاسو له الله رب العزت وحرا کړې دا بدلی اللہ رب العزت زمونگا تاسو دا پارا زمائی عزتمند تیاری کری دید پارا دا محنت ضرورت تی زمائی عزتمند تاسو گو رہی نا یو سر دنیا کی معمولی غنتی وعدہ کئی دا کم ملک نے والا پروگرام جوڑ کرے یا رو وڑا غنتی کوٹر جوڑے سور لوی پروگرام بھی بیا کشل کالا پس مولتا سو کوئی یو سل لپائی میں پکا دے یار ما بادے کرے خراب شو رہے پیسے رہ سرنش وادموں کو یہ کی خراب شو یو دا صدا لوٹی موٹی او خاتے ماتی مونگو تاسی روزے کو نو حاغ جنت والا نعمتونا او آغا بنگلو دا پارا دا سمحنت ضرورت لشتا او بدغشان بلا محنت او بلا مشقت حاصلی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی ذات مندو دا جنت دا نعمتون ذکر کرے چھ بھائی جنت جوڑ رسنا دے خاتو نہ جوڑ دے لٹو نہ جوڑ دے گٹو نہ جوڑ دے. امام الانبیاء وی لبنتم من فضہ و لبنتم من ذہب و ملاتو و المسک یو خخت دا سرو لگی دلے و بلد سپینو لگی دلے او دسی مٹو دا خاتو پزیپا کی مشکو امبر لگی دلے. نو بھائی چھ یو خخت دا سرو لگی دلے و بلد پا کی دا سپینو لگی دلے او دا خاتو یو دسی مٹو پزیپا کی مشکو امبر لگی دلے. نو دا آغیر پا دا شو گرے ضرورت شک نشتا دا غیر پارا با گرمی و سردی و دا خپل نفس و خواہش دباوے که نبی دباوے دمر لیلی نعمتونا اللہ رب العزت بھائی زمان و تاسو دا پارا تیار کری. او دیرے چو رہے ہو معمولی بوٹے تاسو کر دے تماکو والا نتا پوسو کئی کنے جا تماکو بوٹے پکمی تلکیل ہوئی دین گرمی لگوری دا سردی لگوری نید عبو وخ معلومی نید پمپنو والو وخ معلومی او پارے کے گٹم سی اکیمی ازنی وقتی ارس روکیو گلائی پراش ارس خطر کی. او د جنت هغه بوټه حدیث پاک کراوی اور یاد ساته اله الله د نبی په خبرو مونږ یقین کو ذکرات مسلمانان وای بچا د نبی په خبره کې شک وکړي دا خاصه خبره نو بس هغه ایمان نه لاسونه وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې وداسي ونی وداسي چراغ دی یو څنګه د لاندې دی یو څنګه د لاندې کو سل کالا یو تیز رفتار اس منډوي دا الله محبوب یو څنګه وخلاص نش یعنی سل کال کې یو تیز رفتار اس منډوي نو د جنت هغه یو څنګه وخلاص نش. او ادا سي میوې دې لږ باغ د پاره ما ته منډې تللی وو هغه ادا سي باغونه دي حدیث کې راځي چې ته میو روشو کې نو تاب الله لاس لري کړی نه چې بل وکړو خېش. او ادا سي ونی وای چې دنیا کې خور زده وخت کې میوه پسې وګره ورخې چې کله پکې سره وګورېږي سره مات شي او په مات شي یا ډېر لوی په مشقت میوه را شو کوي یو الله یو غټولې هني په بیزغو یو زغي مزغي په پکې ني دین د الله محبوب وي هغه ونه په تعبیر قران کې راځي که یو سره دا وایي چې په ولاړ وی رو شو کوم نو په ولاړ وی را شو کولې شي وګدې وایي را او درې دې نشم نو په ناشته بوله څنګه راکته کی او ګډېر ناراضي نو په پروتي باندې خلې تراځي زمائی ذتمندو پا اشاراتو باغا اونی پور تکیگی و کتکیگی پا اشاراتو بانے باغا کتکیگی و پور تکیگی با دم رلولی نعمتنا اللہ مونگا تاسولا تیار کری لیکن مونگا غیت اللہ تور کری نن تاسو کرے کنا معمولی گن دکچانا تا پوزو کنو وی ویرا غٹ دا تاوان شہداد چیو تا با گوڑا گرانا دا شو دا گران نیا چی گرانی دی کدا شے وی نونو ویرا گزارا با کیدا دیر پارمنڈی تلی مونگا تاسو وائیو کنا جب ای چه بس کم روٹائی بخرم او ها جنت چه اللہ رب رزد داغی بارا کسوئی اللہ وی مثل الجنت اللتی اعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمه و انہار من حمر لذت للشاربین وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى رب العالمین وی مثال دا غا جنت چی میں دا پرزگاران و سرا وعدہ کڑی گورا پرزگار لے ویلی خچی دا غا کوئی پرہیز میں دے بھائی پیغمبر چی کم پرہیز خورے چی بھائی دا بدن دا پرہیز دے دا دیسترگو دا پرہیز دے دا پردی مال نا پرہیز دے دا پردی محرماتو نا پرہیز دے. اللہ وی مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مثال د جنت هغه چې دا غي وعده کړی شوی د پرزګارانو سره دا غي مثال څه دی. الله وی فیها انهار من ماء غیر آسن پدې کې باندې نهرونه وی د داسې او بو چې هغه عمر لبد بوې دار کیږي نه د دنیا له او بو سره چې کیږي نو دن تی جوړ شي صاحب وی نتی زی. الله وی انهار من ماء لم يتغير طعمه پدې کې به وو وی نهرونه به د داسې وو بو چې کې به فن به خرابېږي او یا وی وا انهار من لبن لم يتغير طعمه پدې کې به نهرونه وی د داسې شو دو چې دا فن به خرابېږي نه لکه دنیا کې خوشو د ساري نو ما غرم به خرابې او که غرم نه کې خل نو ما هم به خرابې. الله وی داسې نهرونه وی د شو دو چې هغه به خرابېږي نه. اللہ وی وانہار من خمر اللذت للشاربین او پا دیکی با نهرونی دا شراب و چیز کی سوک نغلب مزور کئی خن بور کئی او دا سی خن بور کئی گورا دنیا کی سمبر خط و عام چو اخری سمبر خو ناخر کی دا سویڑا بچ کڈیر خیقو پا ابتدا کے لئے خوب لگی او کڈیر پولاو نو چرگان خوری خوشی مور شد